اس داغی نہ پس دا سلورم باب دے پس سلورم باب کے دا بیا علم راغے دی علم ترا کیفا پدی کے بچ کم دے سکی مثال نہ بس مثال نہ پیش کی دروازہ تر کو دان بل چلی کی تر دی وشتم آیا تا پورے بس دالن بلا کی گلا بابو پدی کے بعد مشرکین ادا مشرکین مثال سرے ادا مومنان مثال سرے اگہ دروازہ ذکر کی او پاخر کی بشارت گوری وتا علم ترا تو گوری نہ کیفا ضرب اللہ سرنگ بیانے اللہ تعالی مثلا مثال کلمتن دا کلمی طیبتن چا پاکوی کا شجرتن طیبتن پشان دا ونی پاکی دا اصلها ثابتن چ جڑ داغی مضبوط دا او و فرعها فی السما او شاخون داغی پ طرف دا اسمان کی دی توتی اوکلھا ورکی می وقفلا کل حینن ہر وقتی باذن ربها پ حکم در خپل باندے و یضرب اللہ الامثال بیانے اللہ تعالی مثالنا للناس خلق تعالی اللهم تذكرون دير فارس داخلك مسيح واخلي سنگ كيف ضرب ضرب الله مثلا كلمة طيبة مثال تطبيقه كيف مثال الله تعالى بيان كل كلمة طيبة ده مؤمن مثال ده دارنگ ده مؤمن ده كلمة مثال ده خوش ده دوار مثال ده نو ده مؤمن مثال الله تعالى ورکو ده ونه طيبة سر ونه طيبة سر كجورة ده خجرة نو آغا سنگ ده آغا اصلها ثابتون داغی لان دی جرلتنی پوش لان دی جرلتنی و فرعها فی السما او شاخونی اسمان طرف تتنی نو جره چه لان دیوی نو که بارانو چه قصیده که نو شو بیا هم در مکن آغا نمیر افکرشی و پا غیبانی چه کهی گزاره کهی غیبانی چه نیزی او دا بره چه کم دنو شاخونی تنیزی دغه شانتی شاخونه پمزکه باندې لږ په خاورو کې او په دغه کې ګنده پراته نه نه داسین دی دوله مونږ په پروجاډیر باندې بیا ورته چې کوم دنه میوه ورکې په هر موسم کې دا کار موسم کې دا خو کته وا چې نه ورکې نو موږ وایو سامان نه دیول او کولې ویلې او کوله که تیار نه ولا کجوره ملاویږي په هر وخت کې ټیک ته ندی نه به هر وخت نه راځي کې خو ملاویږي په د کال دولس میاشتې په بازار کې وي نو دا ورکې کول لحین په هر وخت باذن ربهم فإذن بإذن ربها اس دا مثال دا مومن دے دا مومن چھ دے عقیدہ و ایمان مضبوط دے جڑ مضبوط رکھا دا جڑ شو او بر اسمان طرف تر دا اعمال کیجی ہاں لکا سنگا چھ شاکونا دا کجوری دی نو بر اسمان طرف تر سی دا دا اعمال اغا بر طرف تر وانو الیہی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو اللہ تعالی تا اغا پاک کلمی ورخیجی او عمل صالحا اغی برو چتیگی او میوی چکم دیک تو کی اکلہا کل لحین میوه ورکی نو مومن سری نه هر وقت فایده ده په هر حالت کې د مومن دا خیر دی او فایده ده بس نو دا د دو مثال شو د چا سره د هغه کجوري د ونی سره فد بالفرض اعمال یو کل باران دی اعمال یو کل خوډه را بهتره خبره ده که اعمال یو نکړل ان صرف او صرف باران نه شو بیا هم با فقط ایمان هم دغه کله فایده ورکی دومره فایده خو به ورکی چې یو وخت په جهنم نه راوځي او جنت ته بلار شي دا د مومن مثال تو اللہ تعالی ورکو اس دابل مثال تو والمثل کلمت خبیثه او مثال دا کلمی خبیثه چا خبیثه دا پلیت کلمہ را دا کفر کلمہ نو او کافر دے کا شجرت خبیثه پشان دا ونی پلیت دے خبیثه تن کے معنی پلیت نہ را اگر ونا ترخا خباثت دے معنی را اپلی کنا اگر ونا دیر ترخا اگر ترخا ونا صدا اگر ترخا ونا منگوتا تارخین دوانا وایو مڑاغونی ورته خلق وای اغه یو قسم چه ده پدی دشتو کی کیگی دیر دانی نیولی خو غی له سړی خل نشی ورله کا شجرتن خبیثتن او جو توست من فوق الارض چرا اوسو کول شی راو با سل شی من فوق الارض پورته دز مکنا داغی فجر لای دورا ور جل لبی کنا اغه پس ما کی کی دات ر لتا ور ته بار روزی خوش وی مالها من قرار نی اوی له رت قرار هوا پیراش نو کله اخوا واړی کله دی خوا واړی یو خوا بل خوا دا مثال دا مشرک و دا کافر دی مثال دا مشرک و دا کافر داسی دی چه گوره دا پا دیم زکا بانی بز داسی ظاهر که خکاری نور سه نیش تره پکه خاصی سه غر و گروه و کئی خو لیکن ترجوان دا پوری روز توی بیاس نی نو دا پا دیم زکا بانی دا غشان تی فراتا دا بیا چه کلا لگا معمولی دا غور که نگا جره روزی بیا هواگانه که دیوی غالی راز دیو در بلی غالی راز دست در مشرک عقیده دا هست اصل و بنیادی نیش داره بس کل پا یو طرف خوشه شو کنا کله په بل طرف کوشي مؤمن په یو ځای ټینګ ولاړی په صحیح عقیده باندې پوي او بیا ور سره چ کوم دې نو خوراکي ګوت خله وته نشي ورولې خلی ته نشي ورولې چې وی سکه قدري دومره ترخوي دغه د کفر مثال دې هیڅ فائدہ پکې نشته دې تمام نقصان نقصان دې او خپل ان چې کوم دې نو سر بنیاد نشته دې سر اصل نشته دې یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا کلکای الله تعالی کسان چې ایمان راوړې دې بالقول الثابت پاغوینا کلک باندې کلک وینا صدا هغه کلک وینا د توحید دا لا اله الا الله دا پدی باندې دې کلکی فی الحیات الدنیا په دنیاوی ژوند کې په دنیاوی ژوند کې الله ته دې کلکی ښا او فی الاخره ویجزیهم فی الاخره فاخرت ته تبدل ورکی یا بعد وی فی الاخره نه مراد قبر دې نو په قبر کې الله تعالی کلکی په قبر کې الله کلکی دې که حدیث مبارک کې راځي کله چې سره په قبر کې کې خو دې شي نو دنه پختنی کیږي نو کدا سره مشرکی نو مشرک ته چې وای ما ربک ما دینک ما نبیک او چې ما تقول فی حق هذا الرجل اغه ته لا ادری لا ادری ما ته پته نشته دې نو بس هغه پرشتي په شروع کې وحی او کله چې مؤمن سره وي نو هغه ته چې وای نو هغه ته جوابونه ورکی نو چې کله هغه جوابونه ورکی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فذلک قول الله تعالی دا د الله غ وینا ده چې ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الله دې په اخرت کې په کلمه باندې کلکو خپل جوابونه تور کړ صحیح ورکل ملک العلماء عبدالملک کاسانی ډیر لوی عالم تیر شوی کتاب لیکل بدایع الصنایع ډیر لوی عالم تیر شوی دی چې کله وفات کېدو نو سورۃ ابراهیم شروع کړو نو چې دی آیات لا اورسیدو یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره په دې ځای کې تاسو خاطره په دې آیات باندې غساور کړو ويضل الله الظالمين او گمراه کی اللہ تعالی ظالمان ويفعل الله ما يشاء او کی اللہ تعالی اغت ارادی اوشی کم سڑے عنادی دیو زیدی دے دے حق سرا زد کی اللہ ہدایت نہ کی گمراہ کی اللہ تعالی